Українських прикордонників вельми здивували естонські громадяни, що через Польщу прямували до Києва на конференцію з питань обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакетів. Навпростець через Білорусь набагато коротший шлях. Перемовлялися тихо. Де вони цю тачку відкопали? Брухт, казав один. Тихіше, застеріг другий, ще образяться. Раптом то сімейна реліквія. Та не образяться, заперечив перший. Глянь, у них на пиках написано «Ми Нібельмеса». Хлопці, встряг естонський громадянин Вяйно Кірвес. Є проблема? Як ні, то ми б уже й поїхали, бо без нас тими пакетами не розберуться. Ви файно українською розмовляєте, не втримався один із прикордонників. Вивчали? Та ні, видав Гоцик чисту правду. Тато в мене українець. Шкода, не зміг з нами поїхати. Свиней багато тримає, часу нема. Прикордонники віддали паспорти дивним естонцям. Гоцик керував на ковель, усміхався. Ну, от і все. Мамо Марічко, ми вдома. Скосив очі на жінку. Марічка притисла руки до грудей, зболілими очима роззиралася навкруги, по щоках текли сльози. Хитала головою скорботно, ніби говорила: «Сили небесні, невже це не сон?» «У Луцьку заночуємо, – сказав, – а завтра у Теребовлі будемо». Готель на околиці Луцька немов чекав спраглих по дому. На дворі вечір, а в ресторанчику готельному тобі на вибір. І юшка грибна, і борщ справжній, і вареники, і крученики, і налисники, і голубці, і ще зо два десятки усього того, за чим і Гоцик, і Марічка скучили до біса. «Два борщі для початку», – скомандував Гоцик. Ледь умовив жінку не їсти в номері. «Кидайте то, мамо Марічко, ви сильна». Таке здолали, ворогу не побажаєш. У нас свято нині, і Новий рік за кілька днів. Святкуємо і начхати на всіх. І по 100 грамів, а? Давайте, горілочки. Повів жінку до столика біля вікна, що стояв окремо, щоб не у всіх на виду. Власноруч розім'яв усі овочі у борщі, сметанку розколотив. Смачного. Марічка дуже старалася. Із зімкнутими вустами ковтала борщ, перехилила разом із Гоциком чарку горілки. Дивилася у вікно зачудовано. Усміхалася сумно. Від вареників відмовилася. «А я порубаю», сказав Гоцик. «Посидьте зі мною, я швидко!» І добре, що не відпустив. Вареники з картоплею ще, певно, булькали в окропі, коли Марічка зблідла, схопилася за серце. Гоцик підскочив, як ошпарений. «Що, серце?» «Так», – ледь змогла кивнути. Гоцик підхопив жінку на руки, поніс до номера. «Швидку викличте!» – кричав переляканій офіціантці. Замість спокійного сну на батьківщині, першу в Україні ніч Гоцик провів у коридорі місцевої лікарні, куди швидка доставила Марічку із серцевим нападом. Черговий лікар у приймальному відділенні лаявся: «Та вона просто п'яна!» Гоцик тицнув йому під ніс естонський паспорт і сказав чистою українською: Роби щось, бо вб'ю. Подіяло. Лікарі заворушилися. Повезли Марічку по коридору на каталці. І хоч Гоцик брехав красиво, іноземні громадяни поспішають на важливу конференцію, хочете міжнародного скандалу, зволікайте. Поки не дістав 100 євро, медики усе кивали на вміст алкоголю в крові Марічки і розводили руками. Та найтяжчим було пояснити, у жінки немає язика. Обережніше б, тактовніше. Враховуйте, прошу. Черговий лікар вислухав і в той же час попросив Марічку відкрити рот. Гоцик оскаженів. Бігав коридором, стукав у всі двері. Хто головний? Переколошматив усю лікарню. За годину черговий лікар викликав завідувача кардіологічного відділення, і все враз стало на свої місця. Поважний мужчина середнього віку беземоційно вислухав Гоцика і звелів чекати в коридорі. Напівпритомну Марічку поклали до окремої палати, приставили до неї санітарку. Видали Гоцикові довгий список ліків, що їх можна було купити у будь-якій цілодобовій аптеці міста. «І ви чекатимете, поки я привезу ліки?» «Ні, використаємо наші запаси, але на ранок ви мусите поповнити їх», – усе так же спокійно і безбарно відповів завідувач кардіологічного відділення. Ближче до півночі Марічку врешті почали рятувати. Гоцик скнів у коридорі, згадував чемного Ісусика. Навіть поцілував медальйон, з якого дивилася на нього Санта Марія де ла Есперанца Макарена. Уздрів завідувача кардіології, кинувся до нього. «Що?» Електрокардіограма підтвердила передінфарктний стан. Екстрасистолія, декомпенсація кровообігу, пароксизмальна тахікардія. «Не розумію. Без термінів. У палаті інтенсивної терапії, пані Марії. Я думав, вашу матір звати Айне». «Айне Марія», – рипнув зубами Гоцик. «Пані Айне Марії поставили крапельницю. Нітрогліцерин внутрішньовенно. Спазмолітики й антикоагулянти допоможуть зупинити напад. Не хвилюйтеся, пане Вяйно. За тиждень зможете продовжити вашу подорож Україною». «За тиждень?» «Нормально». Гоцик раптом зрозумів. «Нормально. Не варто спішити. Ніколи і нікуди». Тицнув медбратові десятку. Пробрався у палату інтенсивної терапії. Нахилився до блідої Марічки. «Я тут, поряд. Просто сюди до вас не пускають, але я буду навідуватися. Як зранку мою пику не побачите, значить в обід чи під вечір обов'язково проберуся. Я вас не покину». Вийшов з палати, зиркнув на годинник. Третя ночі. Почалася остання доба року 2009-го. Усміхнувся затято, встигне до теребовлі змотатися. Зранку Марічка розплющить очі, а біля ліжка чоловік і донька. Звичайне новорічне диво. Марічці наразі вкрай необхідні дива. 31 грудня 2009 року вранці міцний парубок заливав у стареньку блакитну автівку пальне на автозаправній станції на околиці Теребовлі. Похмуро спостерігав за літнім чолов'ягою, поки бензин лився у бак, вправно тер гумовим шкребком лобове скло.